da se ne vidi kako, a plesa bi shvatio lako. Da bez tebe moje sve bez vese, da bez tebe disati ti je teže, samo s tobom život ovaj ima smisla. Da bez tebe slika nema boja, da sam živa samo kad sam tvoja, da i pakao je raj kad ti si tu, ali te nema. Glas mi zadrhti kad te spomenu, da se ne vidi kako, a plesati.